العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر موجود ہیں، اور آج ان ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو مقابلے سے پیچھے رہ گئی تھی، اور آج دو ٹیموں سے ہم نے ایک ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے. اب تک مکی ٹیموں کے درمیان ہمارے جو مقابلے ہوئے ہیں، ان مقابلوں میں یعنی تین مقابلوں میں تین ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں، مگر ان تین ٹیموں میں سے پیچھے رہ جانے والی دو ٹیموں میں سے ہمیں ایک ٹیم سلیکٹ کرنی ہے اگلے راؤنڈ کے لیے. آج ہمارے ساتھ الحمدللہ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں بھاولپور مکی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ضیاء کوٹ سیال کوٹ کے اسلامی بھائی ہیں، اور ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. ایک ٹیم آج ہم سے جدا ہوگی، ہم جدا کرنے والی ٹیم کو بھی انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، بڑے پیارے تبرکات اور کچھ تحائف دے کر انہیں بھیجیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم آگے اگلے راؤنڈ کی طرف جائے گی وہ انشاءاللہ مزید ایک سٹیپ فارورڈ کر جائیں گے. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ذہنی آزمائش سیزن 7 کا مقابلہ جو کہ ہونے جا رہا ہے سیالکوٹ مکی اور بھاولپور مکی کے اسلامی بھائیوں کے درمیان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ تشریف لائیں، ضیاء کوٹ کے اسلام بھائی بھی آ جائیں اور بھاولپور کے اسلام بھائی تشریف لائیے. جی مدنی چینل کے ناظرین، دونوں طرف کی ٹیموں کا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے، ان دونوں شہروں کے بارے میں بھی ہم نے کچھ ڈاکیومنٹریز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ضیاء کوٹ اور بھاولپور پاکستان کے جو یہ مشہور و معروف شہر ہیں ان کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہم نے پچھلے سلسلوں میں دیکھیں، اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کام کس پیارے انداز میں ان شہروں میں ہو رہے ہیں ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی. مگر آئیے آج ایک بار پھر ان کا تعارف لیتے ہیں، ان کے نام پوچھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. باری باری بھاولپور کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے اور کس شعبے سے آپ کا تعلق ہے وہ بھی بتائیں گے. جی، محمد شفیق قطاری، فیضان مدینہ بھاولپور میں امامت کی ترکیب ہے. جی، محمد احمد رضا، جامعۃ المدینہ، خانقاہ شریف، خامسہ درجہ. ماشاءاللہ. عبدالحنان اتاری، ایجوکیشن ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس ہے، اور اس کے ساتھ جاب کر رہا ہوں ایز اے اکاؤنٹنٹ. آپ اکاؤنٹنٹ کی جاب بھی کر رہے ہیں، ماسٹر سائنس میں بھی کیا ہے، تنظیمی طور پہ کیا ذمہ داری ہے آپ کے پاس؟ تنظیمی طور پر بھی مجھے کارکردگی ذمہ داری ملی ہوئی ہے پاک بستامی کابینہ کی. ارے واہ، ماشاءاللہ، یعنی تنظیمی کاموں میں بھی مصروف ہیں آپ، جاب بھی کرتے ہیں، کوالیفائیڈ بھی ہیں جناب. چلتے ہیں آگے، اب ہم ہمارے ضیاء کوٹ سیال کوٹ کے اسلام بھائی کی طرف. اپنا اپنا نام بتائیے اور اپنا شعبہ بتائیے. محمد ہارون اتاری، جامعت المدینہ، فیضان مدینہ، ضیاء کوٹ، سیال کوٹ، درجہ سابعہ کا طالب. ماشاءاللہ، درجہ سابعہ کے طالب. سابعہ عربی میں ساتویں درجے کو کہتے ہیں، سیونتھ کو کہتے ہیں. تو یہ ساتویں درجے کے یعنی درس نظامی جو آٹھ سالہ ہے اس کورس میں یہ ایک ہی سال کا باقی ہے، اگلے سال انشاءاللہ یہ دورہ حدیث میں ہوں گے انشاءاللہ. جی، محمد نعمان اتاری، درجہ سادسہ، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، باب المدینہ. ماشاءاللہ، یہ جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، باب المدینہ سے ہے، لیکن غالباً تعلق ان کا ضیاء کوٹ سے، علی پور چٹھا سے ہے جو قریب ہے ضیاء کوٹ کے. اچھا، سادسہ عربی میں سادسہ سکسٹھ کو کہتے ہیں، چھ کو کہتے ہیں. تو یہ چھٹے درجے کے طالب علم ہیں جناب. اب چلتے ہیں تیسرے اسلام بھائی کے پاس. جی، محمد ارسلان اتاری، یو ای ٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، سول انجینئرنگ. ففتھ سیمسٹر ابھی ختم ہوا ہے اور سکس سیمسٹر سٹارٹ ہوا ہے. سول انجینئرنگ آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ سر پر امامہ بھی ہے، زلفے بھی ہیں، مدنی لباس بھی ہے، تو کیا اسی لباس کے اندر آپ انجینئرنگ کرنے جاتے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ اسی لباس کے اندر. بالکل. اسی طرح کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ مشکلات تو پھر آتی ہیں نا، مطلب. لیکن آپ اس کو اچھے انداز سے فیس بھی کر رہے ہیں، عزت بھی ملتی ہوگی کئی مقامات پر. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ تنظیمی طور پہ بھی کوئی ذمہ داری ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اتار نگر ناروال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اچھا، وہاں کے جو ایجوکیشن مجلس برائے تعلیم جو ہے اس کے آپ ذمہ داری؟ جی جی بالکل. ماشاء اللہ، تعلیم ہماری ایک مجلس ہے جو شعبہ تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں سنتوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ماشاء اللہ یہ انجینئرنگ کے طالب علم جو ہیں یہ شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ ہیں. تو بہرحال دونوں طرف ایسا لگتا ہے کہ بیلنس ٹیم ہے، جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں. اب باری ہے ہمارے حاضرین کی، آپ تیار ہیں سوال کے جواب کے لیے؟ چلیں جناب، کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی آج ہمارے حاضرین کو پہلے سوال کے پہلے جواب پر؟ آپ تو تازہ تازہ مدینہ منورہ سے ہو کر بھی آئے ہیں، کچھ لائے ہیں مدینہ شریف سے ہمارے سلسلے والوں کے لیے؟ جی سب، بالکل سلسلے والوں کے لیے خوبصورت تحائف، کچھ تسبیحات، کچھ متبرک پانی. ارے واہ. اور کھجور مدینہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کھجور مدینہ، ارے بہت ہی خوبصورت وی آئی پی پیکنگ میں. ارے کیا بات ہے، چلیں جناب. اچھا، ابھی جو تحفہ ہے وہ آپ دے رہے ہیں سوال کے جواب پر، نماز کے احکام. چلیں جناب، وہی کتاب دے رہے ہیں جس کا بھی ذکر ہوا. چلیں جناب، بڑا خوبصورت سوال ہے، بتائیں جنتی جنت میں کتنی دیر سویا کریں گے؟ بڑی نیند آتی ہے یہاں پر کچھ لوگوں کو، بہت دیر سوتے ہیں. جنت میں جنتی کتنی دیر سوئیں گے، کون جواب دیں گے؟ جی اپنا نام بھی بتائیں گے. محمد اعجاز حسین اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ رابعہ. ارے جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. جی جنت میں نیند نہیں ہے جناب. نیند ایک قسم کی موت ہے، جنت میں موت نہیں ہے، اس لیے جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ کی جنت کتنی پیاری ہے، کتنی نعمتیں، اس میں نیند بھی نہیں ہوگی. یعنی ٹوٹلی جو ٹائم ہوگا وہ اللہ نے چاہا راحتوں کا، خوشیوں کا وقت ہوگا. بہرحال جواب درست دے دیا ہے اور کتاب کا تحفہ لے لیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم چلیں مقابلے کی طرف، ہمارے پاس کچھ تاثرات آپ کی طرف سے آتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کچھ تاثرات آپ کے سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. جی پاک فریدی کابینہ عارف والا پنجاب سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آئی لائک اٹ ویری مچ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اس کے علاوہ ایک اسلامی بہن کہتی ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش نہایت ہی معلوماتی سلسلہ ہے، مدنی چینل پر میری رہنمائی فرما دیجئے، مجھے اپنی نماز اور زندگی کو صحیح سنت کے مطابق گزارنا ہے. اب انہیں کوئی مدنی مشورہ بھی دیجئے. جی جناب، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کا بہترین طریقہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اگر آپ اسلامی بہن ہیں تو اسلامی بہنوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے الحمدللہ جامعات بھی موجود ہیں. ذہن عفیف جامعۃ المدینہ للبنات میں داخلہ لے کر عالمہ کورس جو ہے وہ کر لیجیے. اسلامی بہنوں کے مدارس میں جا کر مدرسۃ المدینہ کے ذریعے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیجیے. اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں آپ کے قریب جامعۃ المدینہ نہیں ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں ہے، بالغات نہیں ہے، تو بڑا اچھا طریقہ ہے آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن جوائن کیجیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو قرآن پاک بھی سکھایا جائے گا اور بہت سارے پیارے پیارے کورسز موجود ہیں. اللہ نے چاہا زندگی اچھے انداز میں گزرنا شروع ہو جائے. ایک اور ہماری اسلامی بہن بنت آفاق کہتی ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے، اس میں ڈھیروں اسلامک انفارمیشن ملتی ہے. دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مدنی چینل کو تا قیامت آباد رکھے. آمین. اور پلیز ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ خاص طور پر میرے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے. آمین آمین. رب کریم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. اور آپ سب کی دعاؤں کا، نیک خواہشات کا بہت شکریہ. یقیناً میسجز تو آپ کے پاس اور بھی ہوں گے، سلسلہ بھی ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. جناب پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر، کن کن مرحلوں میں چلے گا. آئیے دیکھتے ہیں آج کے ہونے والے مقابلے کے مرحلے. جی علم نور ہے، عشق کے بول مدنی کسوٹی، قرآنی معلومات سفر ہے مگر اکیلے، سمجھائیے مگر اشاروں سے. انشاءاللہ ان چھ سیگمنٹس پر چھ مرحلوں میں یہ سلسلہ چلے گا آگے. اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ یاد رکھیے گا کہ اب آپ دونوں ٹیموں کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کا آخری سلسلہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور آگے کے سفر کی یوں سمجھیے کہ ایک نئی موڑ اور نئی کڑی بھی ثابت ہو سکتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سلسلے میں کتنی کوشش کرتے ہیں. کوشش یہ کیجیے کہ غلطیاں کم سے کم ہوں، نمبر زیادہ سے زیادہ حاصل کیے جائیں، کیونکہ یا تو آپ آگے سلسلے کی طرف بڑھ جائیں گے یا واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. جناب شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی علم نور ہے سلسلے میں دونوں ٹیموں سے دس دس سوالات ہونے ہیں. یاد رہے کہ ان سیگمنٹس کے اندر آپ کے پاس ایک ہی موقع ہوگا, آپ چاہیں تو کسی بھی یہاں موجود اسلامی بھائی سے مدد لے سکتے ہیں. مدد لینے کے بعد آپ کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوگا, آپ نے اگر مدد کے لیے کسی کو پکارا تو اب انہی کا جواب آپ کا جواب مانا جائے گا. شروع کرتے ہیں بھاولپور کے اسلامی بھائیوں سے. پہلا سوال, کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے کیا وہ چیز حرام ہو جائے گی, اور کیا اس طرح قسم ہو سکتی ہے؟ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی. ہاں اگر ایسا کسی نے کر لیا تو اب اس کا اگر الٹ کرے گا تو وہ کفارہ بھرے گا. بڑا خوبصورت جواب لکھا گیا کہ جو شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے, مثلا کہے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے, تو اس کہہ دینے سے وہ شے حرام نہیں ہوگی. کہ اللہ عز و جل نے جس چیز کو حلال کیا اسے کون حرام کر سکے, مگر جس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا اس کے استعمال کرنے سے کفارہ لازم آئے گا, یعنی یہ بھی ایک قسم ہے. جواب ان کا درست ہے, صحیح جواب پر سبز لائٹیں ہمارے ساتھ ہوں گی, اور اگر جواب غلط ہو گیا تو یہ لائٹیں بھی جو ہے وہ سرخ بن جائیں گی. وہ کوشش کیجئے کہ آج سرخ لائٹ جلنے ہی نہ پائے. باری ہے ضیاکوٹ والوں کی. جو کسی کی بالشت بر زمین ناحق طور پر لے تو اس بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمانے عبرت نشان ہے؟ وہ لوگ جو کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں, وارثوں کا حق دبا کر گھر پر بیٹھ جاتے ہیں, آج غور سے سنے کہ بالشت بھر زمین, بہت تھوڑی زمین کی مثال دے کر سمجھایا گیا, اس پر کیا عذاب نازل ہوگا, اس کو کیا جناب سختی ہو جائے گی اس کے ساتھ؟ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر دبا لے گا, رب تعالیٰ قیامت کے دن اسے سات زمینوں کا توگ یعنی ہار پہنائے گا. جو کسی کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے گا تو اسے قیامت کے روز سات زمینوں کا توگ یعنی ہار پہنایا جائے گا. جواب بالکل درست ہے, لیکن میسج کیسا ہے ذرا غور کیجئے. سات زمینوں کا توگ یعنی ہار اسے پہنا دیا جائے گا, کس قدر سختی اس کے ساتھ ہوگی, وہ کیسے جواب دے سکے گا؟ اب یہاں میرے وہ مدری چینل کے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں, اور اگر میرا کوئی ایسا بھائی کوئی ایسی بہن یہ بات سن رہی ہے تو خدا را توبہ کیجیے. اگر کسی کا حق آتا ہے آپ پر, کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, اسے فارغ کر دیجیے, اس کا حق لوٹا دیجیے, معافی بھی مانگ لیجیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے. باری ہے بھاولپور والوں کی. باپ کا درجہ دینی استاد اور مرشد کے مقابلے میں کتنا ہے؟ والد کا درجہ یقیناً بہت اعلیٰ ہے, مگر آج جو سوال ہے یہ ہمیں ایک اور جہت پر امید ہے ہمیں مدنی پھول دلوائے گا. جی باپ کا درجہ مرشد یا اپنے استاد سے کم ہے؟ باپ کا درجہ دینی استاد اور مرشد سے کم ہے. تفسیر نعیمی میں یہ تفصیل موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے, اور یہاں یہ درس ملتا ہے کہ مرشد کریم کا اور اپنے دینی اساتذہ کا بھی ہمیں کتنا ادب کرنا ہے. باری ہے ضیاکوٹ والوں کی. چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنے کا کیا حکم ہے؟ چھینک آنے کے بعد جو چھینکنے والا ہے اس پر یہ سنت موقعہ ہے, اس کے لیے الحمدللہ کہنا, اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے. چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ سنت موقعہ ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب باری ہے بھاولپور والوں کی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا ارشاد صحت بنیاد بہترین رہنما اصول کیا ہے؟ جناب بہت سارے صحت کے مدنی پھول ملنے والے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان کہ صحت بہترین اصول ہے, اس کا یہ ہے کہ کھانے والا اگر پہلے بھوکا ہو, یعنی کھانے سے پہلے بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہے, تو وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لے تو وہ کبھی طبیب کا محتاج نہیں ہوگا. بڑی اہم بات ہے, ہر وقت کھانے والے, کھانے کے لیے جینے والے, فوڈ کلچر کے لیے زندگی گزارنے والے, غور سے سنیں. آپ فرماتے ہیں کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے, یعنی بھوک نہیں ہے پھر بھی کھا رہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آگے فرمایا جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے, وہ ہرگز طبیب کا محتاج نہ ہوگا. پیٹ بھر کر حلق تک کھا لیتے ہیں, اتنا کھا لیتے ہیں کہ کھانا کھا کر پھر اٹھا بھی نہیں جاتا, تو ایسا نہ کریں بلکہ ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لیں، انشاءاللہ ڈاکٹر سے جان چھوٹ جائے گی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، ذہنی آزمائش سلسلے کی کیا بات ہے، سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں، صحت کے اصول بھی پتہ چل رہے ہیں اور شرعی معاملات بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ضیاء کوٹ والوں اب آ رہی ہے آپ کی، پیٹ کا کفل مدینہ کیا ہے؟ جناب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بڑی پیاری اصطلاح ہے پیٹ کا کفل مدینہ، اب تعریف بھی اس کی سن لیجئے۔ جی پیٹ کے کفل مدینہ سے مراد یہ ہے حرام سے بچنا، بھوک لگی ہو تب کھانا اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ روک لینا، یہ پیٹ کا کفل مدینہ ہے۔ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانا، جو فیضان سنت میں تعریف ہے میں بیان کر دیتا ہوں، اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانا اور حلال خوراک بھی بھوک سے کم کھانا، یہ پیٹ کا کفل مدینہ لگانا ہے۔ جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں، کیا کہیں گے زور سے؟ تھوڑی تقسیم کر لیتے ہیں، دائیں طرف والے بے شک ہیں تو باب المدینہ والے مگر آج بن جائیں بھاولپور والے، اور بائیں طرف والے بن جائیں ضیاء کوٹ والے، تاکہ ایک مقابلے کی فضا بھی رہے اور مل کر انشاءاللہ ان ٹیموں کو سپورٹ بھی کریں۔ باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی، بتائیے بخار کی کیا فضیلت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو یعنی زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ بخار کے بارے میں کچھ اور بھی فرمایا نبی پاک نے، بخار کو کیا نہ کہو؟ بخار کو برا نہ کہو۔ جی جناب بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل یعنی زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ بیماری آتی ہے، بعض اوقات لوگ شکوے کرتے ہیں بخار کے بارے میں، تو یہاں تک فرما اسے برا نہ کہیں، تو بخار آ جائے۔ میں نے امیر علیہ سنت کا ایک انداز دیکھا ہے کہ بعض اوقات آپ اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ بخار تشریف لایا ہے، انبیاء کے پاس بھی اس نے گویا حاضری دی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی بخار نے حاضری دی ہے۔ تو اب محبت کی بات ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے کہ بخار تشریف لایا ہے، اب برا نہ کہنے کا خود حدیث میں آ گیا، اور یہ گناہوں کو یوں سمجھیے کہ معاف کروانے کی، گناہ کی کفارے کی گویا ایک صورت بنتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں بیماری پر صبر بھی نصیب فرمائے۔ باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی، سورہ تکاثر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورۃ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا جنت میں داخل ہوگا۔ تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جواب بالکل درست ہے۔ اب ہو سکے تو کبھی سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ سورت جو ہے وہ پڑھیں اکیلے میں اور روئیں، بے شک وہ تو صحابہ کرام کے لیے فرمان تھا، لیکن اگر ہم بھی کہتے ہیں نا اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں اس نیت سے سورہ تکاثر پڑھ کے اکاش آنسو بہے، اور واقعی اگر اس کے معنی پر توجہ رکھیں، ترجمہ کنز الایمان بھی پڑھیں تو آنکھیں نم بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ نے چاہا اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ باری ہے بھاولپور والوں کی، وتر میں تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہنے کا کیا حکم ہے؟ وتر میں تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ تیسری رکعت میں قرآت کے بعد تکبیر قنوت کہنا واجب ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب یہ بتائیے جو دعائے قنوت پڑھ نہ سکیں تو وہ کیا پڑھیں؟ کئی لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، ویسے یاد ہونی چاہیے، شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیے گا، یہ ان کے لیے ہے جن کو یاد نہیں ہے اور اب پڑھنی ہے، لیکن جلدی جلدی ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے۔ جی وہ یہ پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا پھر یہ پڑھیں اللہم اغفر لی۔ جناب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں، یا اللہم اغفر لی پڑھ لیں، تو بھی جناب دعائے قنوت کی جگہ کم از کم یہ گزارا ہو جائے گا۔ نماز کے احکام میں اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دعائے قنوت یاد کریں اور وہ پڑھیں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ پانچ پانچ سوال ہوئے ہیں اور کوئی غلطی نہیں کی ہے، مقابلہ واقعی تیاری کر کے آئے ہیں اور یہ سوچ کر بھی آئے ہیں کہ یہ جناب شاید ہمارا آخری موقع ہے۔ پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں، ایک سوال حاضرین سے اور کر لیں۔ چلیں جناب تیار ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ سلمان مدنی بھائی بھی موجود ہیں، مدنی ان چینل ان سے تاثرات نہ لیں، مدنی چینل کا مقبول ترین سلسلوں میں سے ایک سلسلہ کرتے ہیں، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ جی سلمان بھائی، آپ کو پہلے تو مرحبا کہتے ہیں، آپ سلسلے میں تشریف لائے، کچھ فرمائیں گے؟ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن ظن سے اچھا بنائے۔ مائک جو ہے وہ ہاتھ میں ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ جو بات کر رہے تھے اسی کو اگر ایک بات اس میں ایڈ کر دوں تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے امید ہے انشاءاللہ بینیفیشل ہوگا. ہمارے وہ ناظرین جن کو نماز کے احکام نہیں آتے یا نماز کے وظائف جو ہیں یا نماز کے اندر جو آیات پڑھی جاتی ہیں اگر وہ نہیں آتی تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کو سیکھنے کے لیے ایک طریقہ جو ہمارے ہاں دیا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کیا جائے. الحمدللہ عزوجل مدنی قافلے میں بھی نماز کے احکام جو ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں اور نماز کے جو اذکار ہیں وہ بھی یاد کروائے جاتے ہیں, نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ یاد کروائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک فیضان نماز کورس دیا یوسف بھائی, فیضان نماز کورس یہ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وقت جو ہے وہ قلیل ہے کم ہے تو اس کے لیے بھی الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے سب ہمیں ذریعہ فراہم کیا ہوا ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے بھی نماز کے احکام جو ہے وہ سیکھے جا سکتے ہیں. الحمدللہ بلکہ ایک اور خوشخبری ہے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کی طرف سے بھی نماز کورس آن لائن کر دیا گیا ہے تو دنیا بھر کے ناظرین بھی گھر بیٹھے نماز کورس کر سکتے ہیں. تو بہرحال بات وہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. دعوت اسلامی کی سروسز اتنی ہیں, اب کرنا کیا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیے. دعوت اسلامی کے اتنے سارے شعبہ جات ہیں, آگے بڑھیے. اب دیکھیں نا فرض علوم کورس کروا کر گھر بیٹھے علم دین سکھا دیا گیا. تو بہرحال سلمان بھائی آپ کو مرحبا بھی کہتے ہیں, آپ نے اپنے سلسلے میں کئی بار بلایا ہے, میرے مجھ پر اب ڈیو ہو گیا ہے, آپ خدا چل کے ہمارے سلسلے میں تشریف لائے ہیں تو ان شاء اللہ ضرور حاضری دیں گے. سوال کرتے ہیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. جی جناب جواب کون کون دیں گے؟ اچھا جواب نہ دینے والوں کو پھر مدنی گرفتاری بھی دینی پڑے گی, ایٹ لیسٹ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں تو سفر آنا چاہیے. اب جس کو سوال کا جواب آتا وہی ہاتھ اٹھائے. تحفہ کیا دیں گے؟ تحفہ عبدالحبیب بھائی بہت ہی یونیک اس کو کہوں گا میں. دنیا کا ہر شخص جہاں جانا چاہتا ہے. کیا بات ہے. اب وہاں جانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ایک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال, 2000 سے زائد احادیث مبارکہ اس میں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اب یہ جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے, اور سوال یہ ہے روز محشر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا, بتائیے کہ اس جھنڈے کا نام کیا ہے؟ تمام مومنین حضرت آدم سے آخر تک سب اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اس جھنڈے کا نام بتانا ہے. سبحان اللہ. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جھنڈے کا نام لیاء الحمد ہوگا. ذرا دوبارہ صحیح طریقے سے. لیاء الحمد ہوگا. لیاء الحمد اس جھنڈے کا نام ہوگا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو شکرانے میں بھی تو مدنی قافلے. ہاں یہ پہلے کئی تحفے لے چکے ہیں تو ان کو تو مدنی قافلے میں جانا چاہیے. تمام مومنین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آخر تک سب اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کیا خوبصورت وہ پرچم ہوگا. مجھے مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, یہ پرچم جو ہے نا بڑا طویل ہوگا, اتنا بڑا ہوگا کہ کئی میل لمبا, بلکہ میں نے یاد پڑھا ہے آئی ایم ناٹ شیور کنفرم نہیں ہوں, لیکن کئی ہزار اس کی جو سمجھے کہ گز اس کی جو ہے نا وہ لمبائی ہوگی, گھڑ سوار اس کے نیچے دوڑتا رہے, اتنا لمبا اس کا سایہ ہوگا. تو جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی جو روایت تھی کہ اتنا بڑا جھنڈا ہوگا, تو اتنا بڑا جھنڈا کیوں ہوگا؟ تو پھر چونکہ میدان محشر میں تو ساری مخلوق سارے انسان موجود ہوں گے, اربوں لوگ ہوں گے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کو اگر تلاش کرنا ہوگا کہ کیسے تلاش کرے گا, تو پیارے آقا کا جو یہ جھنڈا ہوگا نا یہ دور سے غلاموں کو بتائے گا کہ میرے آقا وہاں موجود ہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو, نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا کہ میرے آقا یہاں موجود ہے, چلو وہ جھنڈا نظر آ رہا ہے. تو اے میلاد میں جھنڈے لگانے والوں تمہیں مبارک ہو, وہاں بھی وہ پرچم ہی ہمیں راستہ بتائے گا کہ نبی پاک کہاں موجود ہیں. اور انشاءاللہ لواء الحمد تلے جب جمع ہوں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جمع ہونا نصیب فرمائے. جناب چلتے ہیں اگلے سوالوں کی طرف, اور باری ہے اب ہمارے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی. جی چھٹا سوال, اگر کوئی شخص کسی کو عطر پیش کرے تو کیا دعا دینی چاہیے؟ عطر اللہ ایامکم, اس کا ترجمہ بھی بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ تمہارے ایام کو معطر کرے. کیا بات ہے. عطر اللہ ایامکم, اللہ تمہارے ایام معطر یعنی خوشبودار کرے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. جو ہی رب العالمین عز و جل کے مقدس شہر مکہ مکرمہ پر نظر پڑھے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ہائے ہائے, اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرمائے. جب مکہ پاک دیکھیں گے تو دیکھو کیا دعا پڑھنی ہے, ابھی سے یاد کر لو. اللهم اجعل لي قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا. اللهم اجعل لي قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا. اے اللہ عز و جل مجھے اس میں قرار اور رزق کی حلال عطا فرما. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. سبحان اللہ. یقیناً انبیاء پر ہمارا ایمان ہے, مگر آج نبی کی ہم نے تعریف سمجھنی ہے. بتائیے نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. ہمیں نبی کی تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے. جی, اللہ تبارک و تعالی نے جس کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اسے نبی کہتے ہیں. جس انسان کو اللہ عز و جل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اسے نبی کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. جی, باری ہے ضیاءکوٹ والوں کی. اب بتائیے رسول کسے کہتے ہیں؟ کتنی خوبصورت معلومات آج ہمیں حاصل ہو رہی ہے. اسے یاد رکھنا ہے. رسول کی شرعی تعریف کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. جی, وہ نبی جس کو اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت لے کے آئے, وہ انہیں کو رسول کہتے ہیں. جی, نبیوں میں سے جو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. کم عرصے میں حفظ کرنے والے چند بزرگان دین کے نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کتنے عرصے میں حفظ کیا. کیا بات ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اللہ والوں کی. آج جینیس لوگوں کی بات کی جاتی ہے, لیکن اگر سیرت اولیاء پڑھیں, سیرت صحابہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کو رب عز و جل نے کیسے کیسے حافظ عطا فرمائے. غور سے سنیے, ضرور جواب دیجئے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ماہ میں حفظ کیا, اور حضرت محمد معصوم نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تین ماہ میں, اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے سات دن میں. سیدنا امام محمد علیہ رحمت اللہ صمد نے سات دن میں حفظ کیا. امام اہل سنت اعلی حضرت نے ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا. حضرت سیدنا محمد معصوم نقشبندی علیہ رحمت اللہ القوی نے تین ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے اولیاء اکرام کی. باری ہے ضیاءکوٹ والوں کی. سات مشہور قرآ صحابہ اکرام علی مردوان کے نام بتائیں. قرآن پاک حفظ کرنے والوں کی بات چلی ہے, اب قاری صحابہ اکرام جو مشہور تھے ان کے نام بھی سن لیجیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سات صحابہ کرام کے نام بتائے جو مشہور قرا تھے. کیا بات ہے مدینے کی جناب. واقعی ایسا لگتا ہے کہ آخری مقابلہ سمجھ کے دونوں طرف کی ٹیمیں آئی ہیں, اور اسی مقابلے کی ہمیں توقع تھی. بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی باری ہے. اب بتائیے, اب جو دو سوال ہونے ہیں آپ سے, وہ سوال جس میں آپ کے پاس تین آپشن بھی ہوں گے. سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ آپشن چاہتے ہیں یا ویسے ہی بتانا چاہتے ہیں؟ بتا دیتا ہوں. چلے بتا دیتے ہیں, کوئی بات. 70 رحمتیں, 80 رحمتیں, یا 90 رحمتیں؟ 90 رحمتیں. آپ نے کہا 90 رحمتیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ضیاءکوٹ والوں کی باری ہے. بتائیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ تین آپشنز ہیں, 80 نیکیاں, 70 نیکیاں, یا 30 نیکیاں؟ 30 نیکیاں. آپ نے کہا 30 نیکیاں. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے, علم نور ہے سیگمنٹ کا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا تھی؟ تین آپشن ہیں, ام فاطمہ, ام زینب, یا ام ہند. چاہے تو مدد دے سکتے ہیں, چاہے تو جواب دے سکتے ہیں. مشورہ ضرور کیجئے. آپشن دہرائیے گا. آپشن ریپیٹ. ام فاطمہ, ام زینب, یا ام ہند؟ ایک سیکنڈ رہ گیا ہے. ام فاطمہ. آپ نے کہا ام فاطمہ. آپ کے پاس دو اور آپشن تھے. آپ کہتے ام زینب تو یہ جواب غلط ہو جاتا. ایک آپشن اور تھا, ام ہند. اگر آپ کہتے ام ہند تو وہ جواب صحیح ہوتا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. نو سوال درست کرنے کے بعد آخر کار سرخ لائٹ جو ہے وہ جل ہی گئی. باری ہے ضیاکوٹ والوں کی. زیارت قبور کے لیے سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ تین آپشن ہے آپ کے پاس، بروز اتوار، بروز ہفتہ یا بروز جمعہ. بروز جمعہ. بروز جمعہ زیارت قبور کا افضل وقت ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہوا، علم نور ہے، اور چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بڑا زبردست مقابلہ جاری تھا، آخری سوال میں آ کے کچھ بھاولپور والوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ابھی مقابلہ کافی باقی ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی اٹھارہ نمبر ہیں بھاولپور مکی والوں کے اور 20 نمبر ہیں سیالکوٹ ضیاکوٹ والوں کے. دیکھنا یہ ہے کہ اب مقابلہ جو ہے آگے کس طرف جاتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے. شروع کرتے ہیں ہم اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. جی پانچ اشعار ہیں اور ان اشعار میں آپ سے پہلا مصرع بھی پڑھ کر پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا مصرع بھی پڑھ کر پوچھا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے شعر کا کوئی لفظ آپ سے پوچھ لیا جائے. مشورہ کر کے جواب دیجئے گا، جلدی مت کیجئے گا. چلتے ہیں بھاولپور والوں سے پہلا سوال کرنے. ہو بقیے پاک کی اللہ پوری آرزو. ہو بقیے پاک کی اللہ پوری آرزو. ازپائے حسنین و حیدر بے قصو مجبور کی. ازپائے حسنین و حیدر بے قصو مجبور کی. جواب درست دے دیا ہے جناب. باری ہے ضیاکوٹ والوں کی. اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ. بڑا مشہور شعر ہے. روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور. روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر بھی ہے، تمنا بھی ہے. جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب. پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ کو. جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب. دس سیکنڈ باقی ہیں. حج کا شرف دے دے تو میں مکے آ کر جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب. حج کا ہر سال شرف دے دے تو مکے آ کر جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب. جواب درست ہے. اللہ یہ آرزو ہم سب کی پوری فرمائے. باری ہے ضیاکوٹ والوں کی. مجھ گناہگار پہ گر خاص کرم ہو جائے. بہت خوبصورت تمنا. جام طیبہ میں شہادت کا پیوں گا یار. ہائے ہائے جام طیبہ میں شہادت کا پیوں گا یار. اب جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. کیا بات ہے کیا بات ہے. حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا. ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا. ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا. یہ وہ کلام ہے جو مدینہ منورہ کی جدائی میں لکھا گیا. خراب حال کیا دل کو پر بلال کیا تمہارے کوچے سے رخصت کیا نحال کیا. بڑا خوبصورت شعر ہے نا. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی قضا میں لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. کیا بات ہے. بہرحال مدینہ چھوڑنا، مدینہ جانے کی بھی بڑی تمنا ہوتی ہے، لیکن جب مدینہ چھٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے سب کچھ چھٹ گیا. باری ہے ہمارے ضیاکوٹ کے اسلامی بھائیوں کی. بتائیے کہ اسی کلام کا ایک شعر ہے. اچھا ہے میں نے جو ہے وہ وزن ملاتے ملاتے یہی نہیں پڑھ دیا، کیونکہ میں نے آگے دیکھا نہیں تھا. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا. تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا. یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال. آئے یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا. جواب یہ بھی درست ہے. جی باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. آئے ہائے ہائے بہت خوبصورت شعر. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. امام اہل سنت کا بہت خوبصورت شعر. انتا فیہم نے لیا ادو کو بھی دامن میں، ایش جاوید مبارک ہو تمہیں ایش دائی دوست. بہت سارے آپ نے چیزیں بڑھا دی ہیں لیکن جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. صحیح شعر یہ ہے، انتا فیہم نے ادو کو بھی لیا دامن میں، ایش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست. جواب یہ بھی درست ہے. یہاں اس بات پر اشارہ ہے جو قرآن پاک کی آیت میں تذکرہ ہے کہ اے محبوب، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے ان لوگوں کو عذاب دے دیں کیونکہ آپ بھی ان میں موجود ہیں. یعنی نبی پاک جن کے درمیان موجود ہوں، ان گستاخوں پر، ان نبی پاک کے دشمنوں پر عذاب نہ آئے. تو جو نبی پاک کا دوست ہو، پیارے آقا کا چاہنے والا ہو، اور آقا ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو پھر کیسے ہمیں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ نبی پاک کی رحمتیں انشاءاللہ قیامت تک اس امت پر جاری رہیں گی. باری ہے ہمارے ضیا کوٹ والوں کی، اور یہ شعر مجھے پتا ہے کہ ہمارے سلمان بھائی کو بہت پسند ہے. تور پہ کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار. سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دوست. اس شعر کا مطلب سمجھ لے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تور پر کوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے رب سے کلام کرنے؟ کوہ تور پر. ٹھیک ہے، کوئی چرخ پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. چرخ کہتے ہیں آسمان کو. اور یہ عرش سے پار، میرے آقا کہاں گئے؟ عرش سے پار. یعنی نبیوں کو بہت بڑا مقام ملا، مگر میرے آقا کو مقام کیا ملا؟ سارے بالاؤں پہ بالا رہی، یعنی جتنے بھی اونچے ہیں ان سب سے اونچے رہے میرے آقا بالائی یہ دوست. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے رہے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جناب باری ہے بھاولپور والوں کی. عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف. مشکل شعر ہے. عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، ایک اندھیری رات میں ہے زدے صبح و شام دو. کچھ ٹھیک کر لیجئے، چار سیکنڈ باقی ہیں. ایک اندھیری رات میں ہے زد صبح و شام دو. ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو. غلطی ہو گئی ہے. اللہ، باری ہے ضیا کوٹ والوں کی. روئے سبیح ایک سحر زلف دوتا ہے شام دو. روئے سبیح ایک سحر زلف دوتا ہے شام دو. چھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. تین دوسرا شعر پہلا، اب وقت ختم ہو گیا ہے. یہ پہلا مصرع تھا اور دوسرا اب میں پڑھوں گا. پھول سے گال صبح دمے مہر ہیں لالا فام دو. غلطی ہو گئی ہے جناب، لیکن ابھی بھی مقابلے میں ضیا کوت والے کچھ آگے ہیں. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف، مگر باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی شعر سننے کی. سنائیں گے شعر آپ انشاءاللہ؟ کیا بات ہے جناب، دو کی بات چلی ہے تو کچھ دو کا ہی تذکرہ کر لیتے ہیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. یہ کن دو کا تذکرہ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن دیکھیں کون یہ شعر سناتا ہے. جی، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. ایک مدینہ تسبیح مدینہ تحفے میں مل رہی ہے بھائی. چلے پیچھے کافی ہیں، آگے آ جائیں ذرا. جی مائک دیجیے مزا کے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. جناب اب دیکھیں جواب صحیح دیتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. ہائے ہائے ہائے، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت ہے. دیکھیں میں نے کہا نا، امام اہل سنت کی شاعری کا کمال یہ ہے، حدیثوں کی طرف اشارہ ہے، آیات قرآنی کی طرف اشارہ ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے، جس کا مفہوم ہے کہ حسنین، یعنی امام حسن اور امام حسین جو ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں. جنت کے پھول بھی فرمایا، اپنے پھول بھی فرمایا، اور نبی پاک کو اتنی محبت ہوتی کہ انہیں سونگا کرتے تھے. اب اعلیٰ حضرت کتنا پیارا واسطہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. آقا ان دونوں کے صدقے، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کہ جس طرح پھول مسکراتے رہتے ہیں، پھول خوشگوار رہتے ہیں. آقا قیامت کے دن مشکل کا دن ہوگا, رضا کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اور اعلی حضرت کہتے ہیں آقا گلوں کی طرح مہکتا رہوں, مسکراتا رہوں, خندہ رہوں. کیا بات ہے امام اہل سنت کی اس فرمائش اور اس التجا کی. اللہ تعالی ہمیں بھی محشر کے دن کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے اور حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے. نواسوں کا صدقہ مل جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. چلتے ہیں آگے اور اگلے راؤنڈ کی طرف, پہلے ہمیں اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 26 نمبر ہیں بھاولپور مکی کے اور 28 نمبر ہیں ہمارے ضیاکوٹ سیالکوٹ والوں کے. 2 نمبر کا فرق ہے, یہ فرق بہت تھوڑا ہے اور یہ اسی سیگمنٹ میں آپ پورا کر سکتے ہیں کیونکہ اب جو سیگمنٹ ہے اس میں ایک ساتھ 5 نمبر کمائے جا سکتے ہیں. وہ 5 نمبر کیسے مل سکتے ہیں؟ مدری کسوٹی آپ کو دکھائی جائے گی. اگر آپ نے 5 سوال کے جواب میں وہ شخصیت یا وہ جو مرادی شے ہے وہاں پہنچ گئے تو یہ 5 نمبر آپ کو مل جائیں گے. 7 سوالوں کے جواب میں اگر آپ نے جواب دیا آپ کو 4 نمبر ملیں گے. 9 سوالات اور جوابات سننے کے بعد جواب دیا آپ کو اس کے بعد جناب جو ہے وہ 3 نمبر ملیں گے, اور سارے سوالات سن لیے اور پھر جواب دیا تو 1 نمبر ملے گا. تو غور کرنا ہے, کوشش کریں جلدی جواب دیں, لیکن غلطی مت کیجیے گا, 1 نمبر بھی نہیں ملے گا. تو اب انشاءاللہ وقت شروع ہوا ہے مدری کسوٹی کا, آئیے دیکھتے ہیں مدری کسوٹی. جی جی دیکھیے جناب بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی مدری کسوٹی. کسوٹی پوچھو تو جانے. چلیں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. مدینہ شی میں مدفون ہے. لا حیات ظاہری سے متصف ہیں. حیات ظاہری سے متصف نہیں ہے. ان کا مزار شریف ہند میں ہے. لا عراق میں ان کا مزار شریف ہے. لا پپا خاتون ہیں. لبیک صحابیات میں سے ہیں. لبیک امہات المؤمنین میں سے ہیں. لبیک میرا خیال ہے 7 سوال ہو گئے. جی 7 سوال تو گزر چکے ہیں. آپ کے پاس یہ بزر تھا, آپ نے پہلے بجا دینا چاہیے اگر 5 کے بعد, لیکن لگتا ہے صاحب 7 پر بھی پہنچے تو نہیں ہیں اور جائیں گے آگے. جناب اب 9 کے بعد ذرا روک دیجیے گا, 2 سوال کے جواب اور سنائیے. مکہ شریف میں مزار ہے. لا جیرانہ کے قریب مزار ہے. جی 9 سوال ہو گئے, آگے چل رہے ہیں. جی آگے بڑھیں گے. چونکہ میں اس مدری کسوٹی میں موجود ہوں اس لیے میں تو پہنچ گیا ہوں کہ یہ کن کا تذکرہ ہے, لیکن چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی بابا ان کا مزار نواریا میں. لبیک ان کا ذکر رفیق الحرمین میں ہے. لا بابا ان کی یہ کرامت بھی ہے کہ ان کا مزار شریف کے لیے وہاں روڈ وسیع کرنے کے لیے کوشش کی گئی لیکن روڈ وسیع نہیں ہو سکا. لبیک ٹریکٹر الٹ جاتا تھا. بابا نام محمد کی مناسبت سے میم سے ان کا نام آتا ہے. لبیک جناب سارے سوال سن لیے ہیں آپ نے, اور اگر آپ نے مدنی مذاکرے سنے ہیں, حج تربیتی اجتماع سنے ہیں, یا بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی دیکھیں ماشاءاللہ مدنی مذاکرے دیکھنے والے پہنچ گئے ہیں. ایک نمبر آپ پا سکتے ہیں صحیح جواب دے کر. سیکنڈز چل رہے ہیں. آڈینس سے لیں گے. آڈینس سے مدد لیں گے جناب. ہاں یہ بڑا اچھا موقع ہے کیونکہ آڈینس پہنچ گئی ہے اور یہ آج اپنی اس مدد سے بہترین فائدہ اٹھا رہے ہیں. چلیں جناب آڈینس کو تحفہ تو میرا خیال ہے ہمیں نہیں دینا چاہیے, یوسف بھائی تنیدی کو دینا چاہیے نا. جی بالکل مدد تو ان کی کر رہے ہونا چاہیے. بتائیے کس سے مدد لیں گے بھائی؟ صرف ایک سے مل. صرف ایک سے سب سے تھوڑی موقع ملے گا, کسی بھی ایک کو پسند کر لیں آپ. اب وہ آپ کی کشتی ڈبو دے تو ابھی مت کہنا. وہ جو اسلامی بھائی کیمرے کے آگے بیٹھے کون یہ؟ اچھا چلیں بھائی دیکھیں اب جناب کیا جواب دیتے ہیں. صحیح جواب دینا بھائی. جی محمد شہباز اتاری جامع المدینہ فیضان میں. اچھا یہ تو آپ نے اپنا نام بتایا نا. جی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی. جی حضرت میمونہ ہماری امی حضور امہات المومنین میں سے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. تحفہ بھی لیں گے اور نمبر ان کو مل جائے گا. تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ مشہور پرانی صورتوں, درودوں, روحانی و طبی علاجوں اور خوشبودار مدنی پھولوں کا دلچسپ مدنی گلدستہ مدنی پنسورہ. سبحان اللہ مدنی پنسورہ تقریباً ضرورت ہوتا ہے. ایک مشورہ دوں, مکہ شریف کی عظیم ہستی کا نام دیا ہے تو کوئی بکی تحفہ بھی ساتھ دے دیں. جناب مکہ شریف سے نسبت رکھنے والے امی حضور کا نام دیا ہے اور یہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کے راستے میں. یہ کیا ہے جناب بتائیے؟ یہ وہی مقدس پانی, اس میں بہت سارے غسل خانہ کعبہ, ارے واہ, اور غسل گنبد خضرا, غسل موہ مبارک, سبحان بارش اللہ مدینہ. کیا بات ہے, بارش مدینہ بھی ہے اور غسل کعبہ بھی ہے, کیا بات ہے جناب. چلیں جناب, آپ کو مدد بھی کر دی, ایک نمبر بھی دلا دیا اور تحفے بھی لے لیے. باری ہے ضیا کوٹ والوں کی, ایک نمبر لیتے ہیں, دو لیتے ہیں یا پانچ لیتے ہیں یا آج کچھ بھی نہیں لیتے. جناب چلتے ہیں مدنی کسوٹی کی طرف, دکھائیے مدنی کسوٹی. یہ جو شخصیت ہیں کیا وہ انسان ہیں؟ نعم. آپ کی شخصیت کا نام آج کے مدنی مذاکرے میں آیا ہے؟ نے سنا نہیں ہے. حاجی صاحب آپ کی مرادی شخصیت جو ہے یہ ظاہری حیات سے متصف ہے؟ لا. جو آپ کے ذہن میں شخصیت ہے اس کا تعلق باب المدینہ کراچی سے؟ لا. آپ کی مرادی شخصیت کیا انبیاء کرام علیہم السلام سے ہیں؟ لا. جناب پانچ سوال ہوئے ہیں, آگے بڑھیں گے, تقریباً ہی لا چل رہے ہیں. جناب دو سوال اور سنا دیجیے, شاید کوئی نام آ جائے. حاجی صاحب آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا. کیا وہ مرد ہے؟ نعم. سبحان اللہ, ساتویں پر جا کر ایک نعم آیا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں, کون سا مرد جو ہے وہ نگران شکرا نے سوچا ہوا. آگے جائیں گے جناب, دو سوال اور سنا دیجئے. کیا حاجی صاحب وہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں؟ لا. کیا ان کی کوئی مشہور زمانہ تصنیف ہے؟ سر ہاں, کوئی مشہور زمانہ تصنیف ان سے منسوب ضرور ہے, مگر ہر طبقے میں وہ مشہور نہیں ہے. خطہ عرب میں جائیں. چلیں جناب, اشارہ دے دیا ہے خطہ عرب میں جائیں, مگر جاتے جاتے کئی نمبر چلے گئے ہیں. اب دو ہی سوال رہ گئے ہیں, یا تو تین نمبر مل جائیں یا پورے سن کر ایک نمبر لے لیں. مدد بھی لے سکتے ہیں آپ, ہو سکتا ہے ابھی تک اس میں اسی مدنی مذاکرے میں کوئی بیٹھا اور آپ کو مدد دلا دے. جی جناب, کوئی ہے اس پوزیشن میں مدد کرنے والا؟ ابھی تو مددگار بھی نہیں ہے جناب. آگے چلیں پھر. جناب سارے ہی سوالات سنا دے بھائی. آپ کی جو مرادی شخصیت ہے کیا ان کا تعلق تابعین میں سے ہے؟ نعم. کیا ان کا تعلق احناف کے امام سے؟ نعم. نعمان بن ثابت, حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. جناب آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے اور دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے ایک ایک نمبر حاصل کیا. پہلے حاصل کر لیتے تو زیادہ نمبر آپ کو مل جانے تھے. اچھا کوئی ایسا ہے جو حضرت نعمان بن ثابت, یعنی اس لفظ کے اوپر امیر علیہ سنت نے ایک شعر لکھا ہے, وہ شعر سنائیں. چلیں جناب یہ سنائیں گے, تحفہ انہیں دے دیجیے بھائی. ان کو کیا تحفہ دیں گے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ, بڑی پیاری کتاب ہے جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ, ان کی کنیت پکارتا ہے یہ کہہ کہ عالم امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ, جواب درست دے دیا ہے. بڑی پیاری منقبت ہے امام اعظم کی ماشاءاللہ, اور ان کے نام کو. اچھا امام اعظم ابو حنیفہ ہم نام پکارتے تو ہیں, لیکن نعمان بن ثابت نام جو ہے وہ نارملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. چلیں آج ذہنی آزمائش کے سلسلے کی برکت سے پتا چل گیا. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی ستائیس نمبر ہیں بھاولپور مکی کے, اور انتیس نمبر ہیں ضیا کوٹ سیال کوٹ کے اسلامی بھائیوں کے لیے. اب جناب مقابلہ دو نمبر کے فرق سے ساتھ ساتھ جا رہا ہے, اور اب ہمیں چلنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی شروع کریں گے قرآنی معلومات. جی قرآنی معلومات سلسلے میں پہلا سوال ہوگا ہمارے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں سے, سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے, بہت سارے ناظرین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سورہ توبہ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتا, نہیں لکھا ہوتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی حضور نے اس کا ارشاد فرمایا تھا لکھنے کا. سبحان اللہ, اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا. جواب درست ہے. سورہ توبہ کے کتنے نام ہیں؟ کوئی دو بیان فرمائیں اور وجہ بھی بتائیں. اس کے دو نام ہیں, سورہ توبہ اور سورہ برات. سورہ توبہ اس لیے کہ بار بار دو ہی نام ہے اس کے. نام کافی زیادہ لیکن دو نام آپ نے پوچھا کہ کوئی سے دو نام بتا دیں. سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ کے کتنے نام ہیں, کوئی سے دو بتا دیں. دو نام تو صحیح بتائے, ٹوٹل کتنے ہیں؟ نام اس کے زیادہ ہیں لیکن جو مشہور ہیں وہ دو. اچھا وہ دو نام بتا دیں, کون کون سے؟ سورہ برات اور سورہ توبہ. توبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ توبہ اس لیے کہ اس کے اندر کثرت سے توبہ کا ذکر ہے, اور برات اس لیے کہ برات کا مطلب ہوتا ہے بری الذمہ ہونا, تو اس کے اندر کفار سے بری الذمہ ہونے کا تذکرہ ہے. پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا, اس مناسبت سے اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں. سورہ توبہ کی وجہ بھی آپ نے بتائی, مگر اس کے 10 سے زیادہ نام ہیں. آپ نے فرمایا بہت زیادہ نام ہے, اب مجلس فیصلہ کرے کہ اس میں ان کو دو نمبر ملیں گے یا ایک نمبر ملے گا. آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. باری ہے بھاولپور والوں کی. سورہ ہود کا ہود نام رکھنے کی وجہ بتائیے. کیونکہ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں احوال وغیرہ بیان ہوئے ہیں, اس وجہ سے اس کا نام ہود. اس سورت کی آیت نمبر 50-60 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا, اس واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت ہود کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے, اس قوم کا نام بتائیے. قوم عاد کی طرف. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب مقابلہ کچھ اور قریب آیا ہے. پرانی معلومات سیگمنٹ کے بعد ایک بار پھر چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف, اور اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ کس طرح مقابلہ یہاں تک پہنچا ہے اور اب فرق بہت کم رہ گیا ہے. جی اکتیس نمبر ہیں بھاولپور مکی کے اور 32 نمبر ہیں ضیاء کوٹ کے. انشاءاللہ چلتے ہیں اشاروں کی طرف. اس سے پہلے ہم انشاءاللہ دونوں طرف کے اسلام بھائی کو کہیں گے تشریف لائیے, اور ہم ہمارے ناخواں اسلام بھائی سلمان بھائی میرا خیال ہے آج ایز اے ناخواں ہمارے ساتھ ہیں, تشریف لائیے. اور بھی ناخواں آئے ہوں تو آگے آ جائیں, اور مدنی منوں سے بھی کہیں گے کہ وہ آگے آ کے بیٹھے ہیں. کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے اور انشاءاللہ ناخوانی کریں گے. آ جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز, اور انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے اللہ نے چاہا تو. سلمان بھائی آج ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ بہت اچھے سلسلے کرتے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ نعتخواں کی حیثیت سے بھی شامل ہیں. مرحبا کہیں گے. مرحبا. آئیے سلمان. ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خراب حال کی کو پر ملال دیا, نارو گل ابھی دے زانِ لاؤں کی قفص چلتی سا بالتیا فرزانِ لاؤں کی قفص چلتی سا بالتیا فراق مدینہ میں اس کیفیات میں گویا یہ لکھا گیا کلام ہے. اور اس کلام کا جو مقطع ہے کمال ہے. الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا. کیا خوبصورت تمنا ہے کہ یا اللہ زندگی میں دنیا سے جانے سے پہلے میں یہ سن لوں کہ مجھے نبی پاک نے اپنے در کے کتوں میں اپنے در کے سگ میں شامل کر لیا ہے. پیارے آقا کی گویا غلامی کی سند مل گئی ہے. یہ خاندان رضا کا کمال ہے. اور اعلی حضرت کا خاص طور پر جو قلم ہے نبی پاک کے جب در کی بات کرتے ہیں تو وہ وارفتگی ہوتی ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ایک اور جگہ غالباً اعلی حضرت کا ہی شعر ہے نا کہ جیتے جی خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے. خدا اب یہاں تو پیارے آقا سے التجا تھی نا کہ یا اللہ نبی پاک اپنے کتوں میں شمار کر لیں. اب ایک اور اسٹیپ عاجزی کا دیکھیں. خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ اپنے کتوں میں ہم تجھ کو شمار کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے کمال ہے کہ نبی کے در کے جو سگ ہیں وہ میں اگر اپنا سگ بنا لیں تو بھی ہماری خیر ہو جانی ہے انشاءاللہ. تجھ سے در در سے سگور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اللہ تعالیٰ اس غلامی کی سند ہمیں عطا رکھے, اس غلامی میں زندہ رکھے. نبی پاک کے در کی گدائی مل جائے تو پھر دنیا کی جو ہے وہ کسی اور نعمت کی حاجت نہیں ہے. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. جناب چلتے ہیں مدنی چل کے ناظرین کی طرف, آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد عامر رضا بخاری خانقاہ شریف ضلح بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ قبلہ حاجی عبدالحبیب صاحب دامت برکات ملالیہ, آپ کا سلسلہ ذہنی ازمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور بہت ہی علم کا اس میں خزانہ ملتا ہے الحمدللہ عزوجل. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو, دعوت اسلامی کے تمام مبلغین کو مزید برکتیں عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو بھی ترقیاں عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بھاولپور سے کال آئی ہے اور یقیناً بھاولپور میں بھی اس وقت جو اسلام دیکھ رہے ہوں گے ان کی نیک خواہشات اور جس کو آپ کہیں کہ دعائیں ان کے لیے ہوں گی. ضیاکوٹ میں بھی ہو سکتا ہے اسلام موجود ہوں گے اور مقابلہ بھی بڑا کلوز جا رہا ہے. چلتے ہیں اگلی کال کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نعیم رضا مخدوم پور خانہ بار سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ذہنی اجمیر 7 پروگرام دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری فیملی اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے دعوت اسلامی کو دعائیں دیتی ہے. خدا دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے اور پیارے مرشد امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر تا قیامت تک قائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہاولپور اور ابراہیم یار خان قریب قریب سے کالیں آ رہی ہیں, ایک اور کال دیجیے. محمد عمران اتاری سگے اتار ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجلہ اس سلسلے کا بڑے ہی دنوں سے انتظار تھا. الحمدللہ عزوجلہ ہمارے رکن شورا کو اللہ عزوجلہ شاد و آباد رکھے, سلامت رکھے, با کرامت رکھے. الحمدللہ عزوجلہ اس سلسلے کی جو خصوصیات ہے, اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں وہ علم دین ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی وہ علم دین ہمیں سیکھنے کو نہ ملے. اور الحمدللہ عزوجلہ اس میں ایسے ایسے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور ایسے ایسے سوالات بتائے جاتے ہیں کہ جو واقعی میں ایک دم تعجب خیز رہتے ہیں. اور میں نے تو کچھ باتیں اس میں ایسی ایسی سنی ہیں کہ جو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں. جی جناب مدری چینل پر دیکھتے رہیے, مدری چینل مدری مذاکروں میں بھی ایسی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سنی ہوتی. تو یہ الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت کا. اور بات یہ ہے کہ علم دین پہنچانے کی ایک کاوش ہے. البتہ آپ کی کال سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہم اپنے سلسلوں کے شروع میں کہا کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیں اور یہ تمام سوالات اور جوابات لکھتے رہیں. ہوتا یہ سنتے تو ہیں, مزہ بھی بہت آتا ہے یار, کمال سوال تھا پہلی بار سنا, چار دن بعد پوچھو کیا سنا تھا تو پتہ نہیں کیا سنا تھا. تو اگر یہ لکھتے چلے جائیں تو یہ خزانہ جمع ہوتا چلا جائے گا. اور پچھلے سلسلوں میں ہم فائنل میں اعلان بھی کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ سوال جواب جنہوں نے لکھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ہم خصوصی تحفہ بھی فائنل میں دیتے ہیں. تو آپ بھی اب لکھنا شروع نہیں کیا تو اب سے لکھنا شروع کر دیں ہر سلسلے کو. تو انشاءاللہ اس نیت سے لکھے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو تو بہت سارا علم کا خزانہ آپ کے پاس جو ہے وہ جمع ہو جائے گا. ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبداللہ تاری کو ایسے بول رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے, آپ شوق سے دیکھتے ہیں. میری آنکھ پہ چوٹ لگی ہے, آپ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. رب کریم تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور واپس چلیں گے مقابلے کی طرف. دو سیگمنٹ باقی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ آج کون سی ٹیم ہم سے جدا ہوتی ہے اور کون سی ٹیم جو ہے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جاتی ہے. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب اپنی اپنی جگہ پر آ جائیے. بہت شکریہ جناب. اکتیس نمبر ہیں جناب, اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 31 نمبر ہیں بھاولپور والوں کے, ضیاکوٹ والوں کے 32 نمبر ہیں. صرف ایک نمبر کا فرق ہے اور یہ نمبر جو ہے کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اور اب اگلا سیگمنٹ بہت ہی دلچسپ ہے اور وہ ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. لیکن سمجھائیے مگر اشاروں میں ہم نے پچھلے سلسلے میں کوشش کی تھی جو پراپر تو نہیں ہو سکی تھی کیونکہ ایک ایسے مدنی منع آ گئے تھے, تو آج بھی آڈینس ہی کریں گے. اچھا آج کچھ نیا کرتے ہیں نا, ہاں ایسا کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سلمان بھائی آئے ہیں تو ان کو کچھ آزمائش میں ڈالتے ہیں. سلمان بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ منچ پہ تشریف لائیں. تو ایک تو ہو گئے سلمان بھائی اور دوسرا نام جو ہے وہ ہم یہ ہمارے میرا خیال پرمننٹ ممبر ہیں تو ان کو بلا لیتے ہیں. آپ آ جائیے جناب. ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ سیگمنٹ ہوگا. اگر دونوں نے مل کر اشارہ بوجھ لیا تو دونوں کو تبرک کا تحفہ دے دیجئے گا, ٹھیک ہے؟ اور اگر دونوں نے مل کر بھی اشارہ نہیں بوجھا تو سلمان بھائی آپ ان کو لے کر پھر مدنی قافلے میں چلے جائیے گا. چلیں جناب, چلیں جناب. 30 دن کے لیے سلمان بھائی کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, اب تو اشارہ ضرور بوجھنا پڑے گا ورنہ 30 دن کے لیے جانا پڑے گا. اب آپ ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے؟ اچھا اشارہ کون کرے گا, آپ کریں گے؟ چلے سلمان بھائی اب آپ نے بوجھنا ہے. آپ ہاتھ میں مائک لے لیں, مائک دیجیے گا سلمان بھائی. جناب ذہنی آزمائش میں اب آزمائش ہے ہمارے سلمان اتاری بھائی کی. اور آپ کا نام؟ ابراہیم اتاری بھائی. جناب 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس, ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا اشارہ ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اب دیکھنا یہ اتنے عرصے سے آپ ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں. آنکھ, روشن, تارے, آنکھ, تارے, ٹھیک کیجیے, اس کو آپ قریب پہنچ گئے ہیں. آنکھ اور آنکھوں کا تارا. جناب آنکھوں کا تارا جواب درست دے دیا ہے. دونوں کو کیا تحفہ دیں گے؟ بات چونکہ آنکھوں کی ہوئی ہے تو کیوں نہ عصمت سرما. کیا بات ہے, آنکھوں کا تارا ہے تو جناب مدنی سرما جو ہے وہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. اور چلے اب 30 دن نہیں تو 3 دن تو بنتا ہے قافلہ سلمان بھائی, تو پھر کیا خیال ہے؟ ان کو بھی لے کے جائیں نا پھر انشاءاللہ. چلیں جناب بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی تحفہ اور یہ عصمت سرما آپ کو بھی تحفہ ماشاءاللہ. چلیں جناب چلتے ہیں اب سیگمنٹ شروع کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی مدری منع آئیے اور آپ کی طرف سے کون اشارے بھوجیں گے؟ 3-3 اشارے ہیں. آئیے آپ یہاں تشریف لے آئیں. آپ بجے آ جائیں, آپ یہاں آ جائیں بیٹا. آپ پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ارے کیا ہو گیا بچہ؟ زمین پہ آ گئے بھائی. چھوٹا بچہ, شیر. اللہ, منہ سے کچھ نہیں کہیں گے. اچھا بچہ, اچھا بچہ, معذور بچہ. معذور بچہ جواب درست دے دیا ہے. بڑی کوشش کر کے گویا معذور بن کے دکھایا تب جا کے پہنچے ہیں اور واقعی نمبر لینے کی بھرپور کوشش ہے. آج باری ہے اب ضیاکوٹ والوں کی. اتنا سا ہی منچ ہے اس کے باہر مت نکل جائیے گا, آپ کا تو قد بھی زیادہ ہے. آئیے تشریف لائیے. چلیں جناب, ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آنے والی آنسو, آنسو رونے والی آنکھ. موتی, آنسو رونے والے آنسو, بہتے ہوئے آنسو. آنسو تو ہوتے ہی رونے والے. چلیں جناب سیکنڈ جا رہے ہیں. خوف, خوف آنکھیں رونے والی آنکھیں. خوف خدا, بہتے ہوئے آنسو. بتا دیں ورنہ آنسو نکل آئیں گے. ٹائم ان کا ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں گے؟ مل کر بتائیں. آنسو کا دریا جواب بالکل غلط ہے. اشکبار آنسو, کمال بھائی یہ تو آنسو بھی اشکبار ہوتے ہیں. اشکوں کی برسات جناب, اشکوں کا پیالہ یہ تھا. پیالہ ہی بتا دیتے پہلے, وہ رلاتے ہی رہے, وہ روئی نہیں اور جناب نمبر چلے گئے. اب باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. جناب آئیے کون آئے گا اشارہ کرنے؟ ٹھیک ہے. ارے بڑے خوش لگ رہے ہیں یہ تو جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. بادشاہوں کی ہڈیاں, کیسے کیسے کیا بھائی ادھر تو آؤ، ایک منٹ میں ایک سیکنڈ میں ہڈیاں بتا دی جی. بادشاہ اور ہاں بادشاہوں کی ہڈیاں جناب، ان کا ویسے ہڈیاں دکھانا ویسے بھی آسان تھا، جواب بالکل درست ہے. چلے جناب دوسروں کی باری ہے. ضیا کوٹ والوں کو اب کچھ جوش دکھانا ہوگا کیونکہ بھاولپور والے کچھ آگے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. موبائل، موبائل فون، موبائل فون. چلو جناب پیسے، پیسے جی، کھوٹا سکا، کھوٹا سکا، کھوٹا سکا جواب درست دے دیا ہے. ویسے ایک بات بتاؤ، یہ کیسا موبائل ہوتا ہے؟ نہیں وہ ایسے سکا. اچھا جناب باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. جناب چلیں پرچی خود نکالیں، دو پرچیاں ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے نصیب میں کیا ہوتا ہے. چلیں آئیے. ٹھیک ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب. چابی، کفن، کفن کی واپسی، کفن چور کے انکشافات، میت، کفن، کفن کے بعد کیا کہنا ہے اور سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں، کفن سے پہلے وقت ختم ہو گیا ہے. اشارہ تھا چمکدار کفن، یقیناً یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. اب باری ہے ہمارے ضیا کوٹ والوں کی، آخری اشارہ ہے. اگر یہ اشارہ درست بتا دیتے ہیں تو پھر یہ ایک نمبر آگے ہو جائیں گے، اور یہ بھی غلطی کرتے ہیں تو بھاولپور والے آگے رہیں گے. بڑا زبردست مقابلہ جاری ہے، آج فیصلہ ہونا ہے کون سی ایک ٹیم ہم سے جدا ہونی ہے. ٹھیک ہے جناب، وقت شروع ہوتا ہے اب. 40 روحانی علاج، 40 روحانی علاج جواب درست دے دیا ہے. آسان اشارہ آیا اور جناب مقابلہ پھر ضیا کوٹ والوں کی طرف چلا گیا ہے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، اور اب پھر چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف، اور آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ آج کون سی ٹیم ہم سے جدا ہونے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی پینتیس نمبر ہیں بھاولپور مکی کے اور 36 نمبر ہیں ضیا کوٹ والوں کے. اب چلیں گے ہم آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی سفر ہے مگر اکیلے میں کھڑے ہو جائیں گے آپ، اور ایک ایک اسلام بھائی دونوں طرف چلے جائیں. جی آئیے، کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی مدد نہیں لینی ہے، یہ سفر اکیلے طے کرنا ہے، اور ایک اسلامی بھائی کی غلطی اس کی پوری ٹیم کو یوں سمجھیے واپس جلدی گھر پہنچا سکتی ہے، اور ایک اسلامی بھائی کا صحیح جواب پوری ٹیم کو اگلے راؤنڈ میں لے جا سکتا ہے. گویا یہ سفر اکیلے بھی ہے اور تنے تنہا پوری ٹیم کی ذمہ داری بھی ہے. باری باری انشاءاللہ سوالات ہوں گے. ہمارے بھاولپور مکی کے اسلامی بھائی پہلا نمبر چوز کریں گے، اسکرین پر انہیں 12 نمبر دکھائے جائیں. جی 12 نمبر موجود ہیں، بتائیے آپ کون سا نمبر لینا پسند کریں گے. نمبر 3. تین نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. قعدے میں بھول کر الحمد شریف پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ قعدے میں بھول کر اگر الحمد شریف پڑھ لی تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اس کی کوئی وجہ بھی بیان کریں گے؟ کیونکہ اگر بھول کر پڑے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، کیونکہ واجب ہے التحیات پڑھنا، اگر اس کے زیادہ الحمد شریف پڑھ کر جو ہے نا. میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں، سوائے قیام کے تلاوت قرآن نہ رکوع میں جائز ہے نہ سجود میں اور نہ قعدے میں. بھول کر پڑ گیا تو سجدہ صحو کرے. جواب ان کا درست ہے. جناب دو نمبر لے لیے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، شاید لمبی سانس بھی لی ہوگی، اب باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی. جناب نمبر پسند کیجیے. جی نمبر چار. نمبر چار. ملفوظات اعلی حضرت کے مؤلف کون ہیں؟ یہ کتاب کنہوں نے تالیف کی ہے؟ جناب ملفوظات اعلی حضرت کتاب کے مؤلف کون ہیں؟ یہ کتاب کا دیدار بھی کرا دیں اگر ہمارے پاس موجود ہے تو. مدنی چل کے ناظرین سے حاضر بھی کریں. جی جی سیکنڈ. سارے سلیب خاموش رہیں گے، نہ کوئی اشارہ کرے گا اور آپ جواب دیں گے. چار سیکنڈ باقی ہیں. صحیح. بھاری شیر کے مصنف مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ. مفتی امجد علی اعظمی آپ نے کہا، آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اس کتاب کو لکھنے، اس کتاب کی تالیف کرنے والے مؤلف ہیں مفتی اعظم حضرت علامہ مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. غلطی ہو گئی ہے، مقابلے نے پھر پلٹا کھایا ہے. کبھی گاڑی بھاول پور جاتی ہے تو کبھی ضیاء کوٹ جاتی ہے. جی بھاول پور والوں اب آپ کی باری ہے، نمبر پسند کیجیے. ملفوظات اعلی حضرت کتاب بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے، دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. نمبر پسند کریں گے جناب آپ؟ نمبر پانچ. پانچ نمبر کے پیچھے جناب بڑا زبردست سوال آ گیا ہے. آج کل یہ وبا بڑی عام ہے، مرد کے لیے چوٹی رکھنے کا کیا حکم ہے؟ مرد اگر عورتوں کی طرح چوٹی رکھے گا تو وہ عورتوں سے مشابہت ہوگی، جس کا شریعت میں منع فرمایا گیا ہے. مردوں کو چوٹی عورتوں کی طرح مشابہت بالوں کی رکھنے. کیا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ ناجائز و گناہ ہے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا. عورتوں کی مشابہت تو ہے، اللہ عز و جل کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت رکھیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت رکھیں. البتہ یہ چوٹی رکھنا عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہے، آپ نے کہا ناجائز ہے. مجلس فیصلہ کرے کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا. مشابہت کی بات تو کی ہے انہوں نے، لیکن ناجائز و گناہ میں ناجائز و گناہ کہا ہے. آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا اور شاید یہ ایک نمبر مقابلے میں ایک اور ٹوسٹ لائے گا. اب باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. جناب نمبر پسند کیجیے. بارہ نمبر. بارہ نمبر کے پیچھے بتائیے، تھوڑا جان سے نکالیے یار، ابھی تو مقابلہ باقی ہے. بارہ نمبر کے پیچھے جی غفور الدین یا غفور اللہ نام رکھنا کیسا ہے؟ یہ نام رکھنا ناجائز ہے. کچھ وجہ کہ غفور ہوتا ہے مٹانے والا، تو غفور الدین کا مطلب ہوگا دین کو مٹانے والا. غفور الدین کا معنی دین کو مٹانے والا، یہ نام رکھنا ناجائز ہے. جواب درست ہے. اب یہاں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اپنی اٹکل سے، اپنی سوچ سے جو منہ میں آیا وہ نام رکھ لیا، کیا معلوم اس کا معنی کیا بنتا ہے. علماء سے پوچھ کر نام رکھنا چاہیے. بھائی بہت پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے نام کے حوالے سے. اگزیکٹلی نام مجھے اس کا یاد نہیں ہے، اگر ان کو نام پتا ہے. نام رکھنے کے احکام. نام رکھنے کے احکام، یہ رسالہ حاصل کیجئے، دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے، تو پتہ تو چلے کہ نام کیسے رکھنے چاہیے. اور اس میں بہت سارے مدنی منوں مدنی منیوں کے پیارے پیارے نام بھی لکھے ہیں، اس سے دیکھ کر نام رکھ لیں. جناب یہ جواب درست دے دیا ہے، مقابلہ برابر ہو گیا ہے. ذہنی آزمائش کا وہ مقابلہ کہ جس کو ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے، اور اگر یہ ٹائی ہو گیا تو مجلس تیاری رکھے کہ آگے کیا کرنا ہے. جی جناب باری ہے ہمارے اب بھاول پور کے اسلام بھائی کی. آپ بھائی دیں گے نمبر بتائیں. نمبر دکھائیے اسکرین پر. نمبر آٹھ. آٹھ نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. نماز کا وہ کون سا رکن ہے جو فرائض اور شرائط نماز دونوں میں شامل ہے؟ سارے اسلام بھائی یہاں خاموش رہیں گے، نہ اشارہ کریں گے. جی آپ نے جواب دینا ہے. تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ جواب درست دے دیا ہے. تکبیر تحریمہ جو شرط بھی ہے نماز کی، چھٹی شرط بھی ہے، پہلا فرض بھی ہے. جواب درست دے کر دو نمبر حاصل کر لیے. باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ کے اسلام بھائی کی. نمبر بتائیں گے. نمبر ون. نمبر ون. ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بچوں کی بیعت کس عمر میں ہو سکتی ہے؟ کتنے سال کا ہو جائے جب بیعت کروا سکتے ہیں؟ بچوں کو پیدا ہوتے سال ہی بیعت کروایا جا سکتا ہے. بچوں کا ایک دن کا بچہ بھی ہو ولی کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے. جواب یہ بھی درست دیا ہے. دو نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے جناب. ایک ایک سوال سب سے پوچھا جا چکا, اب باری ہے دوبارہ سب سے ایک ایک سوال کرنے کی. مقابلہ 40-40 نمبر سے برابر ہے. کوئی ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے, کوئی ایک صحیح جواب مقابلہ جتوا سکتا ہے. باری ہے بہاولپور کے اسلامی بھائی کی. نمبر پسند کیجیے جناب. نمبر دس. نمبر دس, کہیں یہ بس نہ ہو جائے جناب. نمبر دس کے پیچھے سوال کیا ہے؟ غیر مسلم کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو کس طرح جواب دیا جائے؟ یہدیکم اللہ. جواب کو کچھ ٹھیک کیجئے. غیر مسلم کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو کس طرح جواب دیا جائے گا؟ 12 سیکنڈ باقی ہیں. یہدیکم اللہ یعنی اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں ہدایت دے. آپ نے کہا یہدیکم اللہ, جواب ہے یہدیک اللہ. اب مجلس فیصلہ کرے کہ کیا ان کے جواب کو کوئی نمبر دیا جا سکتا ہے یا یہ غلط ہوگا. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ضیاء کوٹ کے اسلام بھائی کون سا نمبر پسند کرتے ہیں. اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. نمبر دو. دو نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. اصحاب کہف کا کتا جنت میں کس کی شکل میں جائے گا؟ بلعم بن باورا. بلعم بن باورا کی شکل میں جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. یہ بلعم بن باورا کون تھا؟ بنی اسرائیل میں بہت بڑا عالم تھا, مستجاب الدعوات تھا, یعنی اس کی دعا قبول ہوتی تھی. لوگوں نے اس کو بہت سا مال دیا. مال کی لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کو کہا گیا کہ بد دعا کرے. وہ خبیث لالچ میں آ گیا, بد دعا کرنی چاہی. جو الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا تھا اپنے لیے نکلتے تھے. اللہ عز و جل نے اس کو ہلاک کر دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مال کی لالچ یہ بہت بری لالچ ہے. بعض اوقات ایسا آنکھوں پر اندھیرا آ جاتا ہے کہ انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حب جا سے, حب مال سے محفوظ فرمائے. محبت دے تو اپنی محبت عطا کرے, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا کرے, اور اگر لالچ عطا کرے تو نیکیوں کی لالچ عطا کرے. جواب درست دے کر دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. مقابلہ کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے. اب باری ہے, ہم نے چلنا ہے. ضیاء کوٹ سے بہاولپور سفر کرتے کرتے کچھ تھک سا گئے ہیں, چلتے ہیں پھر بہاولپور والوں کے پاس. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ جی نمبر چھ. چھ نمبر کے پیچھے بتایا جائے کون سا سوال موجود ہے. وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ وضو اور غسل کا تیمم دونوں ایک ہی جیسے ہیں. پکی بات ہے؟ جی بالکل. غسل الگ چیز ہے, وضو الگ چیز ہے, تیمم ایک جیسا ہے. جی تیمم ایک جیسا, بالکل ایک جیسا ہے. جواب درست دے دیا ہے. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں, اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باری ہے اب ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی کی. صرف تین سوال باقی ہیں اور دو نمبر کا فرق ہے. دیکھنا یہ ہے مقابلہ کدھر جاتا ہے. نمبر پسند کیجیے. جی سات, نو یا گیارہ؟ گیارہ. گیارہ. گیارہویں شریف کی نسبت لینے کی کوشش لگتا ہے کی ہے. نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ صدقت و بررت و بالحق نطقت. صدقت و بررت و بالحق نطقت. جواب درست دے دیا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکتیں ہیں, جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کی برکتیں ہیں, یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں اور آج یہ کام آ رہی ہیں. جناب صرف دو سوال باقی ہیں, ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے. اب باری ہے ہمارے ضیاء بہاولپور کے اسلامی بھائی کی. جناب غلطی مت کیجیے گا. نمبر سات. سات نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا کیسا ہے؟ خطبے کی جب اذان ہوتی ہے تو مقتدیوں کو اس اذان کا جواب زبان سے دینا کیسا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھ کے جواب دیجئے، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں نہ مشورہ کریں. زبان سے دینا یہ جائز ہے؟ خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا، خاموش رہنا بہتر ہے. آپ نے کہا زبان سے دینا جائز ہے، خاموش رہنا بہتر ہے، حالانکہ یہ زبان سے جواب دینا جائز نہیں ہے. اللہ، یہ غلطی بھاری پڑ سکتی ہے. باری ہے ضیا کوٹ والوں کی. حالانکہ یہ بعض اوقات بڑا سامنے مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آپ مندی چل کے ناظرین بھی سمجھے کہ کتنا ٹینشن ہوگا ان پر. ابھی ناظرین پر کتنا ٹینشن ہوگا کہ پتہ نہیں مقابلہ کدھر جانا ہے، تو جنہوں نے جواب دینا ہے بعض اوقات صحیح بات جو ہوتی ہے وہ نہیں ادا ہو پاتی، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. جی جناب، باری ہے ہمارے ضیا کوٹ کے اسلامی بھائی کی. آخری نمبر ہے اور وہ ہے 9 نمبر. بتائیے اس کے پیچھے کیا سوال ہے. کتنی مرتبہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے؟ ایک بندہ ہے ساتھ بیٹھ کر چھینکتا ہی رہے، تو ہم کتنی بار جواب دیں گے؟ صرف پہلی مرتبہ، ایک مرتبہ چھینک کا جواب دینا یہ واجب ہے. پھر اس کے بعد؟ اس کے بعد مستحب ہے. جی جناب، چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے. اسی مجلس میں اگر کسی کو دوبارہ چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو دوبارہ جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. اور اس طرح آج کا ذہنی آزمائش مقابلہ ضیا کوٹ کے اسلامی بھائی جیت چکے ہیں. بھاولپور کے اسلامی بھائیوں نے واقعی بڑا سخت مقابلہ کیا. سچی بات یہ ہے کہ مجھے آج جب میں سلسلہ کرنے آیا تھا، مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آج بہت گیپ ہو جائے گا، لیکن بھاولپور والوں نے بڑا زبردست کم بیک کیا، بڑا زبردست انہوں نے اس کو کہیں مقابلہ کیا. بہرحال ہمیں یاد رہے گی بھاولپور کی ٹیم، یاد رہے بھاولپور والوں. ابھی بھاولپور مدنی کی ٹیم نے بھی آنا ہے، ہو سکتا ہے وہ اور آگے تک جائیں. آج انشاءاللہ ان ٹیموں کو ہم نے الوداع کہنا ہے، تو کچھ مدنی تحائف بھی دیں گے، مدنی چیک بھی دیں گے، وہ تیار کر لیجئے ان کے لیے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے آگے آ جائیں، اپنی اپنی ٹیم میں پہنچیں. اب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. جی، پہلا قرآن دازی ہوگی ان کی جن کو 1200 روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا. جی 952 952 نمبر، سبحان اللہ. آئیے ذرا آپ آگے آ جائیے. دوسرا جو ہے جو قرآن دازی ہوگی ان کو ایک مدنی تحفہ دیا جائے گا. تسبیح مدینہ، تسبیح مدینہ، مدنی کاؤنٹر والی. ارے واہ کیا بات، کتنی پیاری تسبیح ہے. تسبیح مدینہ. اور یہ نمبر ہے 878 نمبر. 878 نمبر کے اسلامی بھائی آئیں اور مدنی تسبیح لے جائیں. سبحان اللہ کیا بات ہے مدینے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، یہ آپ کا 1200 کا مدنی چیک آپ لیجئے اور یہ آپ کی مدنی شریف کی تسبیح. ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین، آپ نے آج سلسلہ دیکھا. آئیے سکور بورڈ آخر میں دیکھ لیجیے. جی 44 نمبر بھاولپور مکی نے لیے، 46 نمبر لیے سیالکوٹ مکی نے. 2 نمبر کا فرق رہا، مقابلہ بڑا زبردست ہوا، آخر میں جا کے فیصلہ ہوا. بہرحال بھاولپور والے امید ہے ہمیں یاد رہیں گے. اب آئیے وقت ہے جدا ہونے والی ٹیم کو، نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ مدنی تحائف اور تبرک کے کو غلاف کعبہ وغیرہ بھی دیجئے جناب، اور ساتھ ساتھ ان کو پیارا پیارا پانی بھی دیجئے اور مدنی چیک بھی دیجئے، تاکہ ان کو بھی یاد رہے کہ ہمارے پاس آئے تھے. آئیے ہم کچھ تحائف انہیں پیش کرتے ہیں. سندلے موئے مبارک، جی موئے مبارک کا سندل، غلاف کعبہ اور جناب ریاض الجنہ کے قالین کے ٹکڑے. جی ماشاء اللہ. تسبیح مدینہ، سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ متبرک پانی جس میں بہت سارے تبرکات شامل ہیں. یہ تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ چاہیں تو پورے بھاولپور کو اس میں سے کچھ نہ کچھ نوازتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، بار بار اس سلسلے میں آنا نصیب کرے، اور اللہ کرے ہم سب مل کر مدینہ منورہ کی زیارت کو بھی جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.